Пётра Садоўскі, мой шыболет, аўтабіяграфічныя арабескі. І сабраў Эўтах усіх жыхароў гіліяцкіх і біўся з эфраімцамі, і перамаглі жыхары гіліяцкія эфраімцаў са здзекам кажучы: «Вы ўцікачы з Эфраіму, а гіліяц сярод Эфраіму і сярод Манасіі». Перахапілі гіліядзяне ўсе брады на Ярдане, што вялі ў зямлю Эфраім. Калі які ўцікач Эфраімі сказаў: «Я хачу перайсці на той бок», гіліядзяне пыталіся: «Ты эфраімец?» Калі той казаў «не», яны гаварылі яму: «Ну дык вымаві тады слова шыболет». Калі ён казаў «сіболет», бо па-іншаму не мог яго вымавіць, яго хапалі і забівалі каля броду Ярданавага. Тады загінула 42 тысячы эфраімцаў. Кніга суддзяў, раздзел 12, вершы 5-6. Заўвага аўтара. Паводле розных крыніцаў слова «шыболет» на той біблійнай тэрыторыі значыла галінка садовага дрэва, колас і бруістая крыніца, прыток ракі.